Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. İşte Fahiroş, işte Oktay Demirci. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk. Kocaman bir günaydın demek istiyorum ben de Oktay. Kocaman bir günaydın mı dediniz? Kocaman mı dedim ben? Ne bileyim, öyle deseydiniz üçlü bağlamanızla. O zaman ılıman yanaktan diyorum. Doğru. Doğru. Hoş geldiniz diyorum ben de ikinize birden. Ilıman Liman'dan. Evet. Ne sevgi dolu haberlerimiz var Oktay. Neler söyleyeceksin İlk bu haberimiz yalanları boyunlarına köşesinde. Fonda bu kalsın Ege. Ege fonda bu kalsın. Çok hoş. Öyle. Bence çok hoş. Yalanları boyunlarına köşesinde bu hafta. Yalanları boyunlarında köşesini sen yap. Hı. Sen de boyunları altında kalsın köşesini yap sonra. Boyun boyun Anadolu deriz bugünkü programımıza. Pakistan'dan geliyor ama bugünkü haberimiz. Yalanları boyunluğuna mı olur yoksa yalanları boyunlarına mı olur ya? Boyu devrilesici olur benim bildiğim. Boyunu devrilesici. Bilmiyorum, yalanları boyunlarına. Boyunlarına mı olur? Birden kendi fazla boyunlarına. Yalancı varsa herkesin kendi onun... yalanı kendi boynunu. Yani ki herkes... toplu bir yalanı boyunlara paylaştırmak... Tansa, değil mi? Herkesin kendi yalanı kendi boynu. Mesela ilkokulda nasıl silgimizi boynumuza asıyorduk? Aynı sistem yine burada da geçerli olacak. Kendi yalanlarımızı bir... Herkesin kendi yalanı. Ben başkasının yalanını boynumda taşımak... zorunda değilim. Başkasının yalanını koynumda taşımak zorunda değilim. Bravo! Başkan! Teşekkür ediyorum. Pakistan'da yayınlanan ne gazetesi olabilir? Ne gazetesi olabilir? Pakistan'a La Gazette de la Sport. Değil. Hayır. Ne gazetesi? Pakistan. Hayır değil. G ve Pakistan Times. Değil. Dawn gazetesi. Dawn gazetesi. Pakistan Başbakanı Şevket Aziz'in 2005 yılında yaptığı bir seyahati... daha dün gazetenin sayfalarına taşımış. Neden acaba? Matbaa yok çünkü. 2005 yılının Mart ayında. Muhabir sıkıntısı da çekiyorlar. Güney Asya ziyareti bazı sırasında. Bazı şeyleri demek sıcağına sıcağına değil de şey hatırlayıp yazıyor. Ulan geçen sene. Geçen sene değil, ondan önceki sene esas gezi vardı, gezi diye hatırlayıp bir gazete ama çıkıyor. O şey vardır habercilikte. Olayı doğrulatmak vardır. Adamlar yani her şeyi ince iki sefer oluyor ama Fahir işte. Nasıl iki sefer yani oluyor? Yani bir sefer öğreniyorsun, başka bir yerden doğrulatıyorsun, tamam. İki sene mi sürüyor bu? Olur mu? Çekin ve check out diye bir şey var. Doğrulatacak. Başbakan ziyareti yaptı. Vallahi bilmiyorum ben, yani takip edemedim de. Çünkü başka gazete olmadığından doğru. Doğrulatma imkanı da yok yani. Şevket Aziz, Pakistan Başbakanı 2005 yılının Mart ayında Güney Asya'ya bir ziyaret yapmış. Bir sorun yok gibi gözüküyor. Bu ziyaret sırasında Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'la görüşmüş ve... Bak ya. Condoleezza Rice'a kur yaptığını ancak Rice'ın karşılık vermediğini yazmış bu Pakistan'daki Dawn gazetesi. Ondan yazılmadı demek ki bugüne kadar. Niye? Yani şimdi bir ülkenin onuru için düşün, başbakan asılıyor birisine. Evet. Ama başarılı olamıyor. Ne kadar çirkin bir durum. Doğru. Üstelik başbakan seviyesinde. Yani ülke puanı düşen başbakanı gidip işte başkan olmuyor da mesela başkan yardımcılarından birine böyle bir şey yapsaydı. Ha, o gene yazıyorlar ama yani bilmiyorum, bir ülkenin başbakanı bir kadına yaklaştığı zaman kadının aklını titremesi. Başından alması lazım yani. Yoksa millet diyecek ki nasıl başbakan seçmişsin? Bir çapkınlığı bile yüzüne gözüne bulaştırdı. Şevket Aziz'in etkileyici bir ses tonu ve pahalı bir takım elbiseyle şansını denediği, hatta arkadaşlarına her kadını 2 dakika içinde ağıma düşürürüm dediği de yazılmış gazetede. İşte bitişe doğru adım adım. Herhalde onlar 2 sene beklediler. Bu bitiş olduğu için bunu... pis arkadaşlar her noktada her mevkide insanı bitirebiliyor. O zaman Condoleezza var, ona git falan mı dediler? Herhalde öyle dediler. Doldurdular adamı. Tabii canım, madem 2005 yılının Mart ayına, madem demiş Mart ayında gidiyoruz Güney Asya'ya demiş arkadaşlarından bir tanesi. Bunu çünkü konuştuğunda benim tahminim Ocak falandı. 2005'in ocağı falan. Program bellidir. Program belliydi. Ondan sonra bu laflarından sonra tabi Condoleezza Rice'ı da ağına düşüremeyince Şevket Aziz o aynen dolmuş. Ağa düşürmeyi biraz daha net açıklar mısın? Yani ağa derken nasıl bir ağa? Nasıl bir ağa? Yani şöyle ben düşünüyorum. Şöyle bir file gibi düşünün. 2'ye 1.80 mi? Hamak gibi mi? Hamak gibi ama gözenekleri daha küçük. Örümcek adam gibi. Nasıl ha, örümcek nefes adamlar? Sevgilisi yatıyorlar ağın içinde parkta. Ama delikleri daha küçük ondan. Niye daha küçük delikleri? Çünkü parmak girebilir ona. Bir şey olabilir. Yani daha sık dokunmuş gibi. Ağlarıma parmak giremez diye açıklama yapsın o zaman. Pakistan Perviz Müşerref Pakistan'ın neydi hocam? Devlet başkanı olabilir mi? Cumhurbaşkanıydı. Başbakanını da öğrenmiş olduk böylece. Şevket Aziz. Onu da kendisini saygıyla anıyoruz. Emekli falan olmamış mı ya? Neden dolayı? Bu olaydan sonra. Emekli dediğin istifa anlamında mı? Yani öyle bir şey. Erken emeklilik. Zaten şey olay abi geçmiş bitmiş 2005'in Mart ayında. 2 sene olmuş. Perviz Müşerref 2 yıl önce falan gelmişti. Hani Anıtkabir'i gezdiğinde. $100. Müze müdürüne galiba $100 vermeye kalkmıştı. Evet, orada müzeyi gezdiren kişiye bahşiş diyorsun değil mi? Başbakan da Condoleezza Rice'a bir $100 vererek bir şeyler yapmaya kalktıysa olmaz. Yani olmamıştı. O yüzden de patlamış olabilir. Çünkü sistemi sonra, yanlış algıladıysa mekanizma çöker. Sonra da olmuyor diye naylon çorap vermiş. İster misiniz bunu? Gideceğimiz yerde daha çok vardır. Bir de $100 değil de mesela $200 verse veya $50 verse bence problem yok. Ama $100 çok kritik $100 bir çok şey ya. Eşik evet ya. Çok. Çok sonra da pis bir miktar yani. Öyle ama bir şey o dünya üzerinde sabitmiş. Yok canım ya. Yemin ediyorum. O Türkiye'de sabittir abi. Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde sabit. ODTÜ'de bile şey ya. $100 sabit olduğu söyleniyor. Ben hiç bilmiyorum. Dünyanın her yerinde sabit olduğu söyleniyor. Ben sana söyleyeyim. Bence korkunç bir hadise. Bence gerçekten. $100'lıkları kaldıralım abi. Piyasadan bu tür tatsızlıklar yani otomatikman gitsin. En çok da $100 var piyasada biliyorsunuz. Neden olduğunu bir düşün istersen. İşlem hacmi. Evet, valla en çok $100 varmış. Hadi Amerikan ya. Doları olarak. O yüzden etkileyememiş olabilir yani Condoleezza Rice. $100 vererek. Gerçi Perviz bir şöyle $100 vermemişti ya gelince. $20 mı? $100 vermişti ve şakır şakır. Şakır şakır derken tıkır paracı gıcır gıcır. Gıcır. Anladım. Böyle bir haber yalanları boyunlarına köşesinde ele aldığımız haberdi. Teşekkürler. Fahir Bey buyurun. Boyunları altında kalsın köşesinde bu haftaki konuğumuz Enrique Iglesias. Onun mu boyun altında kalsın istiyoruz biz yoksa babasını falan mı? Yok ya bu vallahi bir açıklamada bulunmuş. Bir taraftan hakikaten ben duymuştum bunu daha önce de. Mükerrer defalar bunu niye açıklama gereği duyar insan onu anlamıyorum. Şunu sormak istiyorum mesela. Evet canım. Bir insan bir dönem televizyona çok çıkıyorsa o insan sonraki yıllarda da gene biraz çıkması gerekmez mi? Doğru. Çirkin bir şey. Ben itiraz ediyorum buna. İtiraz hakkını kullandı. Örnekle şey. Yani benim çocukluğumda televizyonda en ünlü yabancı sanatçı olarak Julio Iglesias'ı tanıdık biz. Tamam. Bizden başka tanıyan yok muydu yani? Dünyada mı? Dünyada. Tanıyoruz olur mu? Adamın 2000 yani? 3000 tane sevgilisi vardı. Onlar tanıyor hiç tanımaz. Aslında onlar tanıyor. Küçük bir ülke kuracak kadar. Avrupa ülkesi kuruluyordu. Prenslik falan. Rahat sen şimdi rahat. Neden rahatsızsın ben anlamadım. Julio Iglesias'ın esamesinin okunmamasından rahatsızım ben. Olur mu abi adam geldi 82 yaşına ya. Tamam gene bir saygılar sunulur bir şeyler yapılır. Sen nasıl hemen bir çırpıda herifin yaşını söyledin ya. Herif dediğim de Julio'nun sevgili Julio amcamızın. Siz, yok canım 82 değilmiş de 65 ne 68. 65 olamaz canım. 68 olmuş babası onun babası zaten. Bu Enrique'nin dedesi olur 92 yaşında o da pek. Meraklıymış. Pek bir meraklısıymış. Daha yeni onu da şey oldu ya kardeş geldi ya Julio Iglesias'a. Julio'ya. Tabii canım haberiniz yok mu sizin? Julio'ya mı kardeş geldi? Julio'ya kardeş geldi. Julio vardı bir de Julio vardı bak o da silindi. Ne oldu onlar hep ya? Julio gitti ya Allah ben biraz Julio çalayım da. Sen evet fonda Julio çal. Julio Iglesias anısını. Çok güzel anılarımızı yaşadık. Ne olmuş Enrique? Ya şimdi geçen gün gene bir gazete durum olmuş. Bir durum olmuş. Bir falanlar filanlar, yalanlar, dolanlar. Buna gelmişler demişler ki ya siz çok yakışıklısınız, şahanesiniz falan filan da nedir yani bunun şeyse? Vücudunuzda değiştirmek istediğiniz bir şey var mı falan demişler. Ne demiş? Bu da demiş ki bu demiş çok demiş tek bir yer var demiş. Hayatımda her şeyden memnunum ama tek bir yer var, oradan memnun değilim çünkü demiş çok. Hani mesela bazıların elleri yumuk yumuk olur ya. Evet. Mesela bazı bazen basketbolcular görüyorum ben, böyle kürek kadar elleri var. Ne basketbolcusu demin Ferhat Güzel işte. Ferhat Güzel'in ha. Ferhat Güzel'in elleri. Ya işte bazen böyle bir şeyler oluyor. İşte o memnun değilmiş. Randımansızmış. Evet. Ama neyle ilgilendiği önemli. Şimdi böyle kürek elli insanlar. Evet. Eğer saat tamirciliği yapıyorlarsa problem. Ama basketbol topunu tek eliyle tutabilmenin kolay olduğu bir dünyada yaşıyorsa bir avantajdır bu. İşte fırsatı. Kulyanın şikayeti neymiş? Kulyanın şikayeti de biraz küçük demiş. Yani benim hayallerim biraz küçük olduğunu ifade etmiş. Daha büyük bir dünya mı? Daha büyük bir dünya hayal ediyorum diye. Ben bunu duymuştum. Bir buçuk iki sene önce duymuştum. Sana ne tip telefonlarda söylemişti Fahir? Ne tip sohbetlerde ya, hatta şey falan diye geçmişti. Ya helal olsun adama ya böyle bir şey. Demek ki tam tersi ki öyle rahat bir söylüyor falan diye. Adam ama gayet ciddi ısrarla devam ediyor. Çok küçük kardeşim diyor, başka da bir şey demiyor. Bunu mümkünse değiştirebilirim. Hatta doktorlara gitmeyi falan düşünüyormuş. Niye düşünüyor iki senedir abi, gitseymiş o zaman. Oktay bence sen de şu anda hatalısın. Fahir de artı eksi olumlu olumsuz herhangi bir şekilde bu sohbete katılman sabah sabah programda bir adamın bir bölgesini sohbet konusu yapmamız haline geliyor. Bırakalım. Kendi ayıbıyla yaşasın. Ay, benle ne alakası var? Senle nasıl ne alakası? 2 yıl önce Houston Press gazetesine de aynı demeci vermiş. Geçen hafta da The Sun gazetesine aynı demeci vermiş. Doğru. Ya istikrarlı bir açıklama herkes yani. Herkes istediği yere demecini versin. Bana ne? İşte yani. Boyunları altında kalsın köşesinde. Bu haftaki konuğumuz Enrique Iglesias'tı. Haftaya yepyeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Bak haberine güzel bağladım. Aynı köşeye, aynı köşeye bir başka konuk sokabiliyor muyuz yoksa? Aynı hafta sokamıyoruz hocam. Mükerrere girer. O zaman boyunları altında kalsın köşesinden boyu çıkıyoruz. Boyu devrilisi. Yeni bir köşeye boyu devrilisiceler mi olur? Lesice mi olur? Lesiceler birden çok izah varsa. Ler eke öyle düşün. Mesela ler kalem. Çoğul. Birden fazla kalem. İki kalem var. İki kalemler. Hocam, üç kalem var. Yalnız. Üç kalemler. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Ebat. Mesela, ebat bir saniye ebat. Pardon ben bir şey sorabilir miyim? Ebatlar mıdır? Hocam. Hocam bir saniye. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Hocam ben soracağım ama lütfen. Ben söz istiyorum. Parmaklarınızı kırmak istiyorum. Evet söz buyurun. İstiyorum. Mesela sürü. Sürüler. Sürüler mi olur yoksa sürü mü? Sürüm. Sürümden kazanacağız orada sürü Oktay. Mudur? Birden fazla sürü varsa sürüler olur. Birden fazla sürüyü ne belirliyor? Bir sorum daha var. Birden fazla sürüyü ne belirliyor? Ayrık ayrık iki sürü işte. Sürüler halinde aktılar. Oradan bir tepeden bir sürü, öbür tepeden ikinci bir sürü olursa sürüler olur. Hocam. Teşekkür ederim. Ebat. Ebat. Evet. Hocam ebatlar mı olur? Hocam bir sorun ebat daha olacak. Beğer. Evrak. Evet hocam evrak. Evrak mı yoksa evraklar mı? Evraklar diye bir şey olmadığını evraklar biliyorum. Evraklar diye bir şey yok. Varaklar dememek için evrak diyoruz. Ama illa yani çoğul ekini kullanmak istiyorsanız o zaman varaklar demeyi de şey yapacaksınız. Tamam o zaman boynu. Neydi ya köşenin adı? Neyse. Önümüzdeki yıl Sırbistan'da yapılacak Eurovision şarkı yarışmasında. Evet. Ülkemizi temsil edecek sanatçılar arasında kim vardı? Hande Yener. Hande Yener'in yanına bir kişi daha gelmiş aday olarak. Hayırlı uğurlu olsun. Yonca Tarık Ezimi. Mengüç. Hayır. Yeni böyle yeni doktor, erkek, doktor, doktor. Doktor Ferhat. Bravo Fahir, döndüremedim. Ferhat Göçer belki de Eurovision'a katılacakmış gelecek seneye. Yani şey olsa o zaman güzel olur bak. Hakikaten bu şu puanların verilme sırası var ya, bütün ülkelerin masalarına gidiyor, bayraklar sallanıyor falan. Heyecanın dorukta olduğu bir dakika. Orada işte Ferhat Göçer tansiyon aletiyle dolaşır. Masa masa. Hem 3-5 kuruş yolunu bulur. güzel bir şey olur yani. Tansiyonu kaça bakılıyor hocam? Tansiyonu bakılışlar galiba eve geldik de, şeye gidersen, eczaneye gidersen tansiyona bakmak neredeyse bedava gibi bir şey. Ama bir şey alırsan yanında mesela bir olpis molipis. Yani tansiyon normalse bile bir şey alman lazım. Kolonya almayız. Ayıp. Ayıp yani. Annem onu alıyorum, tansiyon ölçüsü. Onun lafı da şöyle ki. Tansiyon normal ama ben gene bir şeyler alayım. Düşer müşer diyerek alman lazım. TRT yetkilileriyle gizlice bir görüşme yapmış Ferhat Göçer. Belki başka şey görüştüler. Ne görüşmüş olabilirler abi? Ne bileyim, belki birinin düğünü var, onu çağırdı. Ferhat Göçer'i çağırdı düğüne. Önümüz düğün ayı. Yani TRT adına değil de şahsi meseleleri için konuştu. Olabilir. Konuyla ilgili açıklama yapmamış zaten Ferhat Güçer. Öyle bir şey olsa söylerdi. Tabii düğün varmış diye. Düğün. Ama işte belki de gizli gizli, yani çok kalabalık olmasın diye düğün. Adamın akrabası çok. Düğünü de gizli saklı tutacak. Hemen başka şeye yoruyorlar. Ferhat Güçer evli ama. Ya başkasının... Ferhat Güçer evli. Benim bildiğim kadarıyla evli. Bir daha evlenemez o. Düğünlere bekar sanatçı çağırmak lazım. Nasıl, evli mi ya Ferhat Göçer? Tabii evli. Evli tabii. O senelerin hüsnü şenlendirici değil mi ya? Evli. Ha, o döndüremedim dedi kim peki? Döndüremedim dedi. Krizi fırsata döndüremedim anlamında kullanmış. Ay, böyle bir haber anne inerden sonra Ferhat Göçer'i de düşünün Eurovision için diyorum. Bence Ferhat Güzel'i göndersek var ya kesin garanti birinci. Kime? Ferhat Güzel'i göndereceğiz. Kürek gibi. Kürek eller. Operasyon. Yemin ediyorum. Nasıl Finlandiya'da Lordi kazandı var ya. Ferhat Güzel adamlar için öyle bir şey olacak. Hep direkt bırakacaksınız. Ne yapacak ama ellerini ön plana... Şahsi şovunu yapacak abi. Ellerini ön plana çıkaran bir şov hazırlamak lazım. Koreografi çok önemli. Bir de Samantha Fox'u koyacaksın oraya. Bence ya da bir de kimlik koyalım abi. Ne kimliği ya? Yaşının ne kadar olduğu ve saçının sakalının hala kapkara olmasıyla ilgili böyle bir arkada dev böyle nüfus cüzdanının büyütülmüş hali. Doğum yılı yazıyor. Arkada böyle şeyler var ya, video wall'larda doğum yılı, saç sakal kapkara, ne oluyoruz falan diye. Çok güzel bir şov olabilir. Güzel bir koreografi düşünüyordu. Evet, tebrik ediyorum. Buyurun Fahir Bey, siz de buyurun o zaman. Ferhat Göçer dedik, Ferhat Göçer dedik. Ya keşke. Siz de Mutaf'tan bir haber verin madem Doktor Dünyası'ndaki şarkıcılarımızdan bahsediyoruz. Mutaf derken, Mutaf ne oldu hakikaten ya, o çok güzeldi. Biz işte onlar haber falan alamadık. O zaman ben bir haber vereyim. Ver, kısa bir haber. Ver. Scotty'nin dramı bitmiyor. Küller gitmişti en son. En son küller gitti. Ben yanlış anlamadım. Mı? Galiba yanlış anlıyoruz biz bazı şeyleri. Boşlar mı geldi? Ay, geçen ay sonunda uzaya gönderilmişti külleri. Ancak dünyaya dönüşünde kaybolmuştu. Neyi kaybolmuştu abi? Ben aynen okuyorum abi haberi. Ancak dünyaya dönüşünde kaybolan külleri bulunmuş. Dünyaya ne dönüyor? Götüren şey mi dönüyor? Boş. Benim bildiğim küller orada serpiştirilmesi gerekiyordu. Kaybolması lazım değil mi? Evet. Ancak demek ki mekikteki arıza kenetlenmeye engel olduğu için onu oraya kenetleyemedikleri için hop. Bence çok güzel bir Ferhat Güzel şarkısı olurdu. Kenetleyemedim. Geçen ay gönderilmişti. Dünyaya dönüşünde kaybolan külleri bulunmuş. Küllerin Meksika üzerine saçıldığı belirlenmiş. Nasıl belirleniyor? Ne kül varmış adamda. Saç bitmedi. Uzaya saçtı, Meksika'ya saçtık. Acaba ülkemize davet etseydik biraz. Biraz da buraya saçın diye. Oğlum İzmir'e çamur yağdı diyorsunuz. Siz Haybe'ye söylüyorsunuz. Scotty'nin külleri yağdı. Scotty yağdı. Ya Ankara'ya da yağdı Scotty. Ankara'ya da yağdı mı çamur? Tabii canım, Ankara'ya da çamur yağdı. O senin ama bizde biraz hafif Scotty'nin yani. Hayır, o senin Scotty'nin külleri değil. Kavakların şeyleri. Abi ona zaten bir çözüm gelecek ya, dur bakalım. Çok kökten çözüme gidiyorum ben. Nasıl bir çözüm Fahir? Abi bu kavaklar yüzünden benim bütün şeylerim tıkandı. Neylerin? Bütün giderleri tıkandı Fahir. Bütün giderleri tıkandı, ne yapacağız bilmiyorum. Ortada bir cenaze var, el birliğiyle kaldıracağız. Reklamlarla coşalım, ondan sonra güneşe koşalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tüfresi Modern Sabahlar'da günün gözlerine bakmaya devam. Buyurun efendim. O haberi verelim istersen. Evet, çok önemli. Komik bir haber var. Bu Julio Iglesias var ya, 13 Temmuz'da İstanbul'a geliyormuş. Oh, demek ki bir kez daha gündemi önceden duyurduk dinleyicilerimize. Valla bir kez mutlu bize. Ne mutlu bize. Ne mutlu, sevgi dolu herkese. Evet Oktay, neler var bu hafta sende? Bakıyorum bütün haberleri toplamışsın. Hınzır. Sen ver Fahir bir haber. Sonra ben o sırada araştırıyorum çünkü. Çok önemli. Ya bu şimdi yaz aylarının gelmesiyle bütün şölenler başlıyor ya, festivaller. Evet. Ne festivallerimiz var, ben onları hakkında meyve biraz bir... Meyve festivalleri mi? Evet, meyve festivalleri. Kirazı var. Karpuz festivali var. Karpuzu var, domatesi var. Bu dönemde. Biberi var. Biberi var. Başka şeftali var. Değil mi? Şeftali festivali. Salçasından turşusuna kadar çeşit çeşit festivalimiz var. Ben size hemen vereyim. Festival festival dolaşsan zaten bütün evinin... Erzağını çıkarırsın. Bak, Nallıhan'da Hoşebe Hıdırellez etkinlikleri var. Güdül'de Kiraz Festivali Hoşebe, var. O geçmiş olması lazım Hıdırellez. O geçti. Ben de onu söyleyecektim zaten. Onu kaçırdınız. Ben festival programını veriyorum. Güdül'de festival gibisin. Sana Güdül'de, katılmak istiyorum. Güdül'de Kiraz Festivali var Haziran ayında. Kızılcahamam'da Su Festivali var Ağustos'un son haftası. Su Festivali mi? Ve evet. Su Festivali. Ama su yok ya. Bazı seneler oluyor mesela çilek festivali yapıyorlar. Çilek yok. Çilek yok. Bir tane sembolik çilek var. Onu düşmanlar geliyor işte onu yemeye çalışırken dövüyorlar falan. Haymana'da Su festivali nasıl oluyor acaba ya? Su sıkılıyor. Su sıkılıyor. Kızılcahamam'da mı dedin? Ya mesela İspanya'da domates festivali var. Benim bildiğim birbirine sokaklar domates oluyor. Orada da sularla önce sabahleyin arazözler bütün sokakları yıkıyorlar. Ondan sonra herkes duşlarını alıyor ve ıslak tişörtleriyle dışarı çıkıyorlar. O esnada belediye Apollo'larından anonslar yapılırken bir taraftan da vantilatörler çalıştırılıyor ve herkesin bellerine soğuk hava veriliyor ve gecenin sonunda kutlamalar eşliğinde törenlerle birer bardak ılık su içilerek yatılıyor. Teşekkür ederim. Hoş bir festival. Ben biliyorum çok hoş bir festival. Z'sini anlattınız festivali. Teşekkür ederim. Haymana'da Kaplıca Festivali var. Kalecik'te Kalecik Karası Üzüm Festivali var. Elmadağ'da Tirit Şenlikleri var. Ona katılalım bu sene. Tirit nedir? Tirit böyle bir yemeğin suyu mu? Tiridine, et suyu mu? Tiridine bandım. Et suyu. Et suyu ama yoğurt moğurt var. O tirit çok değil mi? Güzel olur ya. Et. Bu eski bayat ekmek. Eski bayat ekmek dediğim. Eski ekmekleri topluyorsun. Ya eskiden ben... Hatırlıyorum da bayat ekmeklerden yapılan şey tirit değil miydi? Hayır, papara o. Tirit ne abi? O bayat tirit yemeğin suyu işte. Hayır. Tiridine zaten içine hayır, ekmek katıldıysa bir daha ne banıyorsun? Hayır, et suyuna ekmek. Boş konuştunuz işte, stüdyoya hayal etmiyordum. Sen elini uzattın, öyle düştü ona. Ben bir şey yapmadım vallahi. Sen değil, bu adam uzattı elini. Demek nasıl şeysi varsa. Ben kontrol edilemez bir gücün mü sahibim? Yemin ediyorum mutant gibisin ha. Manyeto gibisin ha. Katılmak istiyorum. Manyeto gibisin. Katılmak istiyorum. Manyeto değil ya. Manyeto deme ya. Bir filmde altyazısını Manyeto diye çevirmiş. Adamın ismi Manyeto kaldı. Koskoca Microsoft'un ismi Manyeto oldu ya. Oğlum, bence ona Manyeto daha çok yakışıyor. Öyle son halinden sonra. Ne haber lan Manyeto? Manyel de diyebilirim. En son halde değil. Satranç tahtası öndeki abi. Orada ama fık fık oynatıyor Fahir. Ya bıraksın, şekil yapmasın. Buyurun. Şimdi tirit. Tirit de, bak şimdi bak. Paparada et abi, suyu ve o şey var. Eski bayat ekmek var. Et suyu da o senin bayat ekmek dediğin yumurtalı ekmek olur abi. Abi ne olur biriniz açıklayın. Tiritteki fark ne? Tiritte benim bildiğim ekmek et var, et. Et. Et yemeği et, ya tirit. Hadi canım. Tabii canım. Çok da güzel olur. Sote dediğin de o zaman. Hemen telefonlar yağmaya başladı. Bölge bölge değişiyor benim bildiğim tirit yemeği. Dur bak şimdi aldığın cevabını ben sana hemen. Günaydın dedim. Efendim. Alo. Merhaba. Alo. Hatlar düşmüş. Hatlar düşmüş. Hatlar nasıl karışmış. Düşebilir ya? Hatların düşmemesi lazım. Hiç düdük sesi bile bilecik karası. Kalecik karasından sonra bir de Bilecik karası çıktı. Bu Eylül'de ama. Eylül'de tirit festivali. Yo, Temmuz'da tirit şenlikleri. Temmuz'da abicim, kimselere randevu vermeyin. Nerede oluyormuş? Konya'da mı oluyormuş? Yok, tirit Elmadağ'da tirit şenlikleri. O başka bir tirit. Tirit güzel bir şey mi ya acaba? Çok güzel bir şey abi. Allah Allah. Çok güzel bir şey. Anlatır mısın Oktay? Ya birisi ne olur tiritle papara arasındaki bir... Papara dediğin papara abi. Papara benim bildiğim yok. Tamam, o bir yavan. Yenilen bir şey işte. Tamam, o yavan, onu biliyorum. Bayat ekmeği sıcak suyla yumuşatıp yiyorsun. Olur mu oğlum? Savaşta ona... falan yenir yani. Benim bildiğim ona et suyu. Güzel, üstüne de yoğurt, zeytinyağlı, tuz, böyle pul biberli şey de üstüne çafaş diye yap. Mesela ben paparayı tam bilmiyorum ama paparanın Osman diye bir şey var. Bizim orada bir... Lakap olarak kullanılıyor. Yani sadece yemek değil, lakap olarak da kullanılan bir şey. Hem yemek hem lakap oldu bize. Evet. Tamam. Ondan sonra başka ne var ben size söyleyeyim. Bayram aracı şenlikleri var. Efendim? Efendim. Tabii Aluç Dağı Doğa ve Güreş Festivali var. Buna da katılalım. Bayram aracı, bayram aracı ne ya? Falan. Bayram aracı şenlikleri. Vallahi ben de bilmiyorum. Eylül'de. Ben papara ile ilgili bir şarkı buldum. Çalayım mı size? Ver abiciğim. Ver bakayım. Papara mambo. Hazır. 2, 3, 4. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Evet buyurun efendim. Güzel oldu ya. Ver fire. Ayaş'ta Dut Festivali var. Ya çok ama güzel. Dut da çok fena ishal dut yapar. Dut Festivali'nde herkes içiyor, dut gibi mi dolaşıyor festival boyunca? Hayır. Dut yeniyor abi. Ortaya herkesin yemesi gereken bir dut miktarı var. Orada beyaz dut, kara dut falan gibi siyah dut böyle ayrımlar yapılıyor. Beyaz dut, mu? Kara... Ötekileştirmiyoruz dutları. Neyi? Dutları. Dutları. Doğru. Ondan, üstelik kara dut da var ya mahveder adamı. Kara dut değil. Ötekileştiriyor. Ekşili oluyor değil mi? Ha, tatlı ekşili olanları var. Ona hamı biraz ekşi olur. Bu festivallere katılmak isteyenler en kısa sürede 100 YTL ile beraber bizim sitemize başvuracaklar. Site derken barış sitesi gibi bir şey. Ha, bizim bulunduğum site. Ha, çok güzelmiş bu şarkı. Hep bunu dinleyelim. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mambo dediği sos mu? Anam da mambocu, babam da mambocu diye şarkı yapmış adam. Babası mambocuymuş bunu. Eski mambocularla. Bizde vardı ya bir tane. Neydi o adamın adı? Mambo kralı mı? Yok, bir şey kralı. Kalipso kralı. Kalipso kralı. Kimdi Kalipso kralı? Metin. Metin. Sen değil değil mi? Değil. Metin Özülkü. Ülkü hiç değil. Metin Aralat olmaz zaten. Metin Tekin. Ülkemizde bir tane kral var. Onu da hatırlayamıyoruz ya. Bir Kalipso kralımız vardı, o da gitti. Kalipso. Metin Aralat olmaz. Sevgili dinleyiciler, Mambo Kalipso kralımızı hatırlayanlar varsa şu gemide ah ben de Aman Hoca kurtar bizi fillerden. O nedir ya? Onun da Mambo versiyonu. Bizde yok mu Aman Hoca kurtar bizi fillerden? Günaydın efendim. Hayda. Ama bugün bir telefonlara da nazar değdi yani. Kalipso kralı. Kalipso kralımız öğrenemeyecek miyiz? Papara'yı öğrenemedik zaten. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Melih Bodur. Merhabalar Melih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Kalipso kralımız için mi aradınız? Öncelikle Kalipso kralı için. Buyurun. Metin Ersoy. Metin Ersoy. Puanlar beyefendi gidiyor. Papara için de bir şey söyleyeyim. Heh, onu da alalım. Ya, trit ile papara arasındaki farkı birisi bana söyle. Bir alakası yok ki, farkı olsun. Bildiğim kadarıyla şimdi papara sıcak su, bayat ekmek, taze soğan, yumurta. Trit, bayat ekmek, et suyu, küçük kalan et parçaları. Yani şey böyle bunların suyunun karışımı. Suyu dediğimiz şey mi? Peki tridine bandım dediğimiz şey de. Orada yine yiyerek... Etmek az gelmiş, biraz daha etmek mi yememiz gerekiyor? Yok. Aslında et suyu başka bir yerde kullanılan etin suyu kalan o küçük et parçalarına doğranan ekmek. Ama sadece trit yapılan yerlerde böyle değil. İşte mesela, onun için baştan bildiğim kadarıyla dedim zaten. Sırf trit lokantaları var. Başlı başına bir sektör onlar. Trit lokantaları aslında başka lokantalara et haşlayıp götürüyorlar. Kalanla da kendilerini idame ettiriyorlar. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Metin Ersoy'u da almış oldum. Valla Metin Ersoy'u andık. Trit'e buradan çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Trit. Evet Oktay. İsmail Trit. Buyurun efendim. Verelim o zaman. Ver. Başbakan Erdoğan'ın partideki danışmanını biliyorsunuz. Çok danışmanı var onun ya. Çok danışmanı var, evet. Doktor desem size. Doktor desem bana. Tamam, hatırlıyorum. Ne? Ferhat Güzel. Doktor Ayşenur Kurtoğlu nezaket kuralları kitabını yazmış. Nezaket ve hiç görgü. Hiç duymamıştım. Yani nezaket. Ayşegül Kurtoğlu'ndan ben daha önce duymamıştım. Evet. Ne doktoru kendisi? Nezaket doktoru diye anılacak bundan sonra. Kendisinin ne doktor olduğunu doktoru ben bilemiyorum. Doktoralı bir akademisyen. Orasını yani bilemiyorum ya. Yazılmamış. Onu bir araştıralım Oktay'cığım. Onu bir araştıralım. O bana ödev olsun. O da sana bir kapak olsun aynı zamanda. Nezaket ve görgü kitabından bazı başlıklar. Bunları da bilelim biraz. Çünkü adab-ı muhaşeret dedikleri eskilerin tabiriyle çok önemli, fevkalade. Çünkü artık Bakıyorum da çevremizde böyle bir şey göremiyorum. Doğru. Eskiden biz mesela stüdyoya nasıl böyle takım elbiselerle geldik. Radyoda kravatsız adam yoktu ya. Tabii herkes canım. Herkes birbirini tanırdı, selam verirdi radyoda şöyle. Şimdi? İyi uğursuz doldu vallahi, çok özür dilerim. Oldu hakikaten. İşte bu nezaket ve görgü kuralının kitabında yazanları bir bir yaparsak belki de bir umut olabilir bize. Şöyle mesela bir maddesi. Piknikte ateşi erkek yakar. Çünkü neden? Kadınların uzun saçlı olma ihtimalinden kaynaklı orada bir kıvılcım tutuştuğu anda çünkü bir alev topuna dönebilir. Doğru. Ve çevreye de zarar verebilir. Çevreye anam de. anam diye koşarken ağaçlara tutuşur ve ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor diye ondan sonra bas bas bağırmak zorunda kalırız. Ama adam taşıma. Mesela keldir, hiçbir sorun yoktur. Git yerlesin sabaha kadar. Hiç. Peki şey neresi açıklanıyor abi? Ne? Özellikle eşya taşıma piknik sırasında. Evet. Ateş yakma gibi işleri. Şarkıda ne diyordu? Ne diyor? Amanın da kelle, altın üstünü yerle. Orada kelle dediği kel adammıştı. Doğru. Ateş yakma gibi işleri erkeklerin yapması daha uygun olacaktır demiş ve şöyle de deniyor aynı maddenin devamında. Pikniklerde karı ve kocalar, kadınlar ve erkekler laubali davranış içerisine girmemeli. Piknik dediğin ama zaten laubaliliğin üstüne konulu bir şey ya. Doğada laubalilik diye özetleyebileceğimiz bir şey. Zevki de budur yani pikniğin. Hayvan gibi. Yayılacaksın yani. Şimdi orada gidip böyle hanım hanımcık şey gibi tiyatroda oturur gibi oturulmaz ki ağacın dibinde. Yayılacaksın, top gelecek, çaylanlığı devirecek, ona küfür edeceksin. Ben anladım oradaki piknik. Şimdi ben görüntüyü söyleyeyim sana. İki tane sıkıcı insan. Bunlar bir de çift olmuşlar daha sıkıcı hale gelebilmek için. Yanlarında bir tane pötü karı battaniye. Değişik nesillere de aktarabilmek için. Battaniye. O şey var ya kareli. Oduncu battaniye. Oduncu battaniyesi ama ucuzundan alınmış. Evet. Şeyden. Marketten alınmış olanından. Onu getirecekler bir sepet. Sepetin içinde de yavan yavan yapılmış sandviçler. Böyle. Yumurta olsun. Yumurta da yok. Mangal da yakılıyor ama sembolik olarak. Mangal yok. Ete ama karşıyız çünkü. Adam yakıyormuş mangal işte. Adam mangal. Ateş yapıyor. Yakıyoruz ama ne için yakıyoruz ateşi? Ateşi çevreye niçin zarar olsun. Tabii. Piknik dediğin öyle bir, yani bu hakikaten bir bağıracaksın, bir şey yapacaksın. Birisi alkol alacak. Onu sonra aile üyeleri azarlayacaklar. Niye içiyorsun? Herkesin keyfini kaçırdın falan diye. Budur piknik dediğin. Vallahi leş gibi herkes kokacak. Şoföre içirmemeye çalışacaksın. Şoför nereden geldi abi? Öyleydi çünkü. Bugüne kadarki piknik. Dönüşte kim kullanacaksa arabayı? Hep Ege'nin toplu olduğu. Toplu olduğu için bir şoför oluyor arada. Piknik bir de kalabalık yapılan bir şey. Canım. Tek aile piknikten ne anlar yani? Tamam iki aile gitti, arabalarla git canım. Tamam işte orada kim kullanacaksa arabayı ona içirmemek lazım. Bir başka madde. Bir başka madde yine aynı iki kişi üzerine verilebilir örnek olarak. Ve ben ulusa sesleniş şivesi yapmak istiyorum bunu. İzin verirseniz bu maddeyi tabii öyle okumak istiyorum. Şive derken? Yani ulusa sesleniş vurgusu da şive değil. Nasıl ki sokakta erkek ve kadınların el ele gezmesi hoş değildir. El ele gezmek de hiçbir ortamda hoş değildir. Vah ya. Nezaket ve görgü kuralları gereği. Özellikle dolmuşlarda demiş bu kitabı. Kitapta yazanları aynen aktarıyorum. Ama abi, mesela dolmuşlarda el ele tutuşmayınız. Çünkü para gidiyor geliyor abi. Orada el ele tutuştuğun zaman halkayı kilitliyorsun. Onda doğru. Dolmuşlar adam doğru elini ama. Elini bırakmıyor. Sevgilisinin elini tutmuş. Arkadan parayı uzatıyorlar bir kişi alır mısınız diye. Almıyor. Ne oldu? Bu sefer şoför soruyor parasını veremeyen üzerine alamayan. Efendim ben veriyorum. Almıyorlar. Öbürü de üzerinde ben alamıyorum. Niye, nerede, ne oldu? Ortadaki üçü de kilitlenme oldu. Mekanizma çöktü. Peki dolmuş dışında mesela resmi bir görüşme için iki tane devlet başkanı düşünmenizi istiyorum. El ele tutuşması hoş mudur? Hoştur. Benim çok çirkin bence. Yani buşla kadın erkeğin el ele tutuşması da çok çirkin. Erkek efendim, erkeğe o, en çirkin. Buş Arap kralıyla el ele tutuştu. Arap ne kadar kralı mı? Arap kralı. Abdullah'la el ele tutuştu. Ne kadar çirkin bir görüntü. Yani böyle mesela birbirini seven genç çiftler oluyor. El ele dolaşıyorlar. Kusasım geliyor. Çünkü sevgiyi falan böyle insanlara göstermiş oluyorlar yani. Dünyamızda. Bir de bir yaz ayları geldi ya. Acayip. Şimdi herkesin eli leş gibi terler öyle ya. Tabii canım bunlara karşı. Yoksa kimsenin yani hayatına bir müdahale değil ki bu. Şimdi elinizi yıkayın veya ne o pastanelerde ne güzel şeyler. Naylon eldivenleri. Naylon eldivenle poğaçanı öyle veriyor. Onları ki ister el ele dolaş, ister başka yerleri tutarak dolaş. Ona karışmıyor. Ama hayır, ben penye eldiven. Çünkü onlar terletiyor Ege'cim, ben denedim. Penye sihirbaz eldiven gibi mi dolaşsın herkes elinde penye eldivenle? Bence kıyafete uygun olduğu sürece hiçbir sakıncası yok. Beyaz olur, beyaz giymişsindir mesela o gün. Veya pembe mesela. Sana yakışıyor. Terletir, pembe. O da terletir. Hayır, yazın ortasında penye eldiven mi takacaksın? Ne yapacaksın abi? Takma o zaman eldiven. Çorap. Elimize çorap geçirelim. İnce çorap doğru olabilir. Evet. İnce madem kadın çoraplarını elimize geçirelim. Hatta kalanlar varsa onları da kafamıza geçirelim. Bankamızı soyalım. Ve son aktarabileceğimiz birçok madde var da bir tanesi daha. Kokulu mektup yazmak hafifliktir. Kokulu mektup yazan var mı hala? İşte o ormanda oturan çift bence. Mangal kokan bir mektup gelse çok güzel. Ne koktuğuna bağlı, o da çok saçmaymış ya. Bütün kokuları dahil edemezsin ki buna. Mesela ben oraya bazen diyorsun ki kıza yazıyorsun. Yani kızı böyle kokulu cezbetmeye çalışan parayı oraya sürtüyorsun. Kız bir çıkartıyor aldı kokusu, paranın kokusunu. Mesela. Ben kokulu silgi diye bir şey hatırlıyorum. Kokulu mektup diye bir şey hatırlamıyorum ya. Sevdiceğine bir mektup yazıyor. Mektubun üstüne de parfümünden biraz sıkıyor. Adam mektubu okurken yani daha böyle biraz daha boyut kazanıyor mektup. Okurken kokluyor da sevgilisini. Ha. Onun yerine ama mesela biraz mektuba çemenle bir kenar süsü yapılsa mis gibi bir mektup olur o. Yemin okumaya ediyorum doyamazsın işte. O, direkt okumadan ya adam almış zaten mektup, getir getir getir diye ekmeği oradan fırından alıp lak, hiç okumadan. Arasına mektubu koymuş. Hatır otur yemiş. Olur öyle bunlar şeyler yaşanıyor. Lütfen bunlara dikkat ediniz. Edeceğiz. O da biraz şey yazmış. Bir ben bir adab-ı muaşeret kitabı yazmaya karar verdim. Baktım piyasada böyle büyük bir eksiklik var. Açık bile var. Aç. Hayır, piyasada açık var. Aç aç, herkes bekliyor. Adab-ı muaşeret diye inliyor insanlar. Bir hiç yaraya parmak şey yapamıyoruz. Merhem süremiyoruz. O zaman sizi uğurluyorum. Çok eğlenceli bir şarkı bak. Bando. Oye mi canto. Gloria Estefan'ın var olduğu zamanlarda. Thank me. Only for what I am. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hatta ne şekere ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım bizlerle. Demircan abi günaydın. Abi. Ne oldu ya? Abi hoş geldin. Ne yaptın Nando? Nando. Kısa bir ziyarette bulundum Demircan abi. Valla dün başım ağrıdı o senin oğlanla konuşurken. Hadi ya. Ne diyor, ne konuştunuz? Anlamıyorum, ne dediğini de anlamıyorum. Ne yediriyorsunuz, ne yapıyorsunuz o çocuğu? O biraz sinirleri bozuk Demircan abi onun, yani öyle bakacaksın. Şimdi konuştunuz mu Fenerbahçe Galatasaray maçını? Valla ben bundan sonra futboldan soğudum. Soğudunuz mu, niye? Çünkü bazı olaylar oldu hafta sonu. Hiç benim hoşuma gitmedi. Oltukları sökülür. Oltuklar falan. Ondan dolayı bundan sonra futbol Fenerbahçe şampiyon oldu. Son şampiyon Fenerbahçe diyebiliriz. Diyor zaten herkes demiş ona. Fenerbahçe'nin son maçında herhalde ki bunu kimse izleyemeyecek. Ankara gücümüzle olacak. Evet, Ankara'da mı maç? Maç maalesef Ankara'da değil. Hadi ya. Ama ben şöyle görüyorum. Önümüzdeki hafta sonunu maalesef maça gidemeyeceğim. Demircan abi, şimdi kişisel meseleniz bizi hiç ilgilendirmiyor. O yüzden ben şunu sormak istiyorum. Şimdi iki takımın da renkleri aynı ya. Evet. Nasıl olacak formalar? Formalar güzel. Ne demek yani? Yani aynı formayla mı çıkacak iki takım da? Hayır canım, olur mu? Şimdi biz mesela lacivert giyebiliriz. Onlar mesela sarı giyebilir. Biz beyaz giyebiliriz. Onlar mesela sarı giyebilir. Biz mesela sarı giyebiliriz. Onlar mesela sarı giymez. O zaman sarı giymez. O zaman sarı olmaz. Ha, tamam. Beyaz giyebilir o zaman. Anladım demiş abi. Onlar ama bellidir ama çok önemli değil onlar. Neden biliyor musun? Neden demiş abi? Onlar konuşulan şeyler önceden. Maçtan önce konuşuluyor. Nereden biliyorsunuz konuşulduğunu? Ben çünkü bugüne kadar hiç ben iki takımın aynı şekilde çıktığını görmedim. Ben de çok görmedim de şimdi hani böyle bir ligin son maçı. Şimdi Ege'cim çok güzel sorular soruyorsun ama bu soruların mahtabı ben değilim. Siz değilsiniz, doğru. Çünkü futboldan soğudum. Benim bu hafta son bir görevim var, onu yapacağım, ondan sonra kapatıyorum. Demircan abi biz zaten siz belki sporla ilgili konuşmazsınız diye Cengiz abi stüdyoya davet ettik gene. Tamam, Cengiz abi konuşsun o zaman oğlum. Tamam, Cengiz abi günaydın. Biraz söyle çocuklar. Futbol. Abi sussun ya, abi sussun ya. Tamam Cengiz abi, teşekkürler. Ve ya nereden buluyorsun? Çeşit çeşit adam buluyorsun. Ne, kim konuşacak spor hakkında? Ben zaten hiç bilmiyorum. Hafta sonu olacak olaylar maalesef beklentilerin çoğu dışında. Çünkü alkışlayacağız, şampiyon oldu diye ben en azından alkışlayacağım. Bunu aile içinde yaptığım küçük bir araştırma sonucunda buldum. Televizyonun karşısında. Ama ben futbolu kapatıyorum. Neyi açıyorum? Siyaseti açıyorum. Ege dikkat et, siyaseti açıyorum. Demirci abi dikkatli konuşun çünkü seçim yasaklarına artık tabiyiz. O yüzden yanlış konuşursanız hepimizi yakarsınız. Nerede ki yanlışlık mesela yakabilir hepimizi? Genel düşüncelerinizdeki yanlışlık. Şimdi çok ve onları ifade edişinizdeki yanlışlık. Pardon, benim bir isteğim olacak. O isteğimi buradan ibare etmeyeyim. Efendim benim, ne yapmanız? Bu hepimizi yakma olayına gider mi? Götürür mü yani? Ne tip bir isteğiniz var bilmiyoruz ki onu. Ben açık açık söyledim. Arkadaş, efendim? Sandık görevlisi olmak istiyorum. Ne yapacaksınız sandık görevlisi olarak? O günümü orada geçireceğim. Domatesimi, peynirimi, ekmeğimi alacağım. Orada güzel güzel sandığın başında duracağım. Okulda olur be büyük ihtimalle. Okulda duracağım. Sonra gelsin paralar. Ne parası ya? Nasıl ne parası? Para vermiyorlar mı? Sandık görevlisine. Belki sembolik bir şey veriyorlardır 3-5 kuruş da. Böyle sandık görevliliğini meslek haline getirmiş insan olduğunu zannetmiyorum ben. Ne kadar yani, ne kadar 3-5 dediğin? Ne bileyim belki. Ben nereye başvuracağım sandık görevlisi olmak için? Ben kayıtları alıyorum ben. Bulunduğunuz bölgede mi, herhangi bir bölgede mi? Fark etmez. Eğer taksi fişi alıyorlarsa gider gelirim. Taksi fişi vermiyorlar. Taksi fişinin parasını vermiyorlar. Vermezler. O zaman bu yakınlarda bir yerde. Tamam Demircan. Kaç kişi? Tek başınıza mı, çocukları da istiyor musunuz? Çocuklar da başka sandıklarda olsun. Çocukları sandığın yanına koymayın Demircan abi. Yerler falan şimdi oyları. O zaman benim yanımda dursun ama mesela Zira ile Kara var ya. Evet. 3 kişi oluyoruz normalde biz ya. 2 kişi parası isterim. Demircan abi niye 4 kişi istemiyorsunuz? Çünkü biliyorum vermezsin. Yok veririm ben. Ben 5 kişi parası düşünmüştüm size zaten. Vallahi mi? Hı hı. Ya Ege bak, ben burada ciddi bir siyasetten bahsediyorum burada. Ben ciddi bir olaydan bahsediyorum. Doğru, özür dilerim. Lütfen yani sen değilsin o kişi. Benim kime başvuracaksam ben. Bana başvuracaksınız Demircan. Kime başvuracaksınız peki? İşte bilmiyorum. Bana işte. Tamam yaz o zaman. Demircan Tılsım. Tamam. Yaş? 48. Demircan Tılsım yaş 48. Başka? İki çocuğum var. Zira Tılsım. Futbol konusunda taraflıyım. Onu yazamayız. Hangi? Başka ne yazacaksın? Zira Tılsım. Medeni haliniz evli. Evliyiz. Evliyim. Gelir durumunuz? Şöyle böyle. Nasıl şöyle böyle? Ne kadar para kazanıyorsunuz? Yani benim mi yoksa eve sizin. Bizim apartman dairesine gir. Ha yaz oraya. Apartman dairesinde oturuyordu. Tamam da gelir durumunuzu söyleyin. Geçen sene yöneticiliğe aday oldu de. Onu yaz. Bu şeyden bahsedelim orada. Neyden bahsedelim demişler? Radyodaki Para almıyorsunuz ki buradan. Altın satırdan bahsedelim. Oradan da para almıyorsunuz Demir Hanım. Tam kıyma alıyoruz. Kıyma karşılığında mı? Ne yazacağım? Kıyma mı yazacağım burada? 5 kilo kıyma mı yazacağım geliri diye? Gelir. 5 kilo kıyma yaz. Ne olacak? Gelmiyor mu? Geliyor. Geliyor da yani öyle bir gelir olur mu yani? Tam yaz o zaman. Çiçek alın. Parasını yaz. Ne kadar çiçek aldın geliri? Ben tam olarak bilmiyorum onu. Sizin hiç haberiniz yok değil mi? Eve ne kadar para giriyor? Hayır, biliyorum da yani eve de benim sadece harcayacağım parayı veriyor. Size ne kadar harçlık veriyor Çiçek abla? Haftalık veriyor bana. Haftalık ne kadar veriyor? Çocuklarınki dahil mi? Hayır canım, sizin elinize geçen para. Sadece bana mı? Evet. 25 TL. 25 TL. Aylık 100 TL gelir yazıyorum. Ama o gelir mi olur? Ne olur o? Gelir işte bu harçlık olarak. Mesela. Don nasıl? Çocuklarınkini de yazalım istersen. Çocukları hiç katmayalım. Don nasıl sizin don? Ama çocukları yazarsak belki biraz daha artabilir. Artarsa o zaman size para vermezler zaten çok zengin diye. Donu mu derin? Evet. Don yok. Nasıl don yok? Don dediğin ne? Çamaşır. Kaç tane mi donunuz var? Ha, onlar mı? Evet. 1, 2. İki tane var. Yani Fanila. Bir tane daha vardı da o eskili. Fanila. 1, 2, 3. Çakmaca da var. 3 tane. 3 tane fanila, 2 tane don. Çorap. Çorabım çok. Kaç? Spor çorapları dahil mi? Spor çoraplar dahil. 4, 5, 6, 5. 5 tane var. Mendil kullanıyor musunuz yoksa kağıt mendil mi kullanıyorsunuz? Yok, bez kullanıyorum. Bez derken? Yani mesela yer bezi olur ya. Evet. Onun gibi. Mesela. 0 yazıyorum o zaman. Mesela İsmail geldiydi ya bizim buraya. Kim İsmail ya? Ne kızıyorsun ya? Ne dedi İsmail yani? İsmail'i tanımıyorsan benim hunam ne? İsmail'i tanımıyor musun? Tanımıyorum. Çiçek abileri, amca, yani amcası değil de. Tamam hatırladım. Ha, o İsmail mesela pijamasını burada unutmuş. Evet. Onu mesela kullanıyorum. 4'e böldük. Mendil olarak kullanıyorum. Bir bacağını böldük. Uzun bir bacak. Ama çok güzel alıyor. Onları falan yaz istiyorsan. İbrahim diye mi yazayım? Nasıl? İsmail. Ama onun ismini hiç geçirme. 4 mendil. 4 mendil. Onlara başka bir şey lazım mı? Fotoğraf falan lazım mı? Var. Resim falan. Bende fotoğrafınız var. Resim mi lazım yoksa böyle bir tek başına mı olmam lazım? Yok resimden ben onu yaparım bilgisayarda. Nerede? Peki. Nasıl okuma yapayım? Yazma var mı? Okuma yazma gereken şeyler diye yaz. Gereken şeyler derken? Yani. Temel harfler mi? Hayır yani. Sesli harfler mi? Yok şöyle yaz. Resimli şeyleri. Resimleri ve satır aralarını okuma yazıyorum. Hayır yani resimli şeyleri okuyabiliyorum. Mesela karaya öyle bir kitap vermişler resimli. Evet. Onu okuyabiliyorum. O köpekliği mi diyorsunuz Emircan abi? O köpekliği evet. Orada zaten yazıyor ki. Ama orada kitap şeklinde bir şey yok. Köpek çıkınca köpek diyorsunuz o kadar. Ha işte orada. Yazı yok onda, yazı yok, okuma değil ki o. Sen ne dedin? Nasıl bir şey? Ne okumamı istiyorsun? Genel harfler. Okuyorum biliyorum. Evet. Hangi harfleri biliyorsun Demircan abi? Altın satır biliyorum mesela. Gördüğüm zaman biliyorum. Tamam. Altın satır kasabını biliyorum. Çünkü önünden geçerken baktığım zaman tanırım ben. Başka? Parkı biliyorum. Fatih Terim Parkı. Onun yazısı değişse gene bilir misiniz? Ben bir kağıdın üstüne Fatih Terim Parkı yazsam okuyabilir misiniz? Okurum. Aynısını mı yazacağım? Nasıl aynısını mı yazacağım? Küçük okurum harfle yazacağım. Oğlum sen beni ne? Sınav mı yapıyorsun sen beni? Hayır canım, burada formu dolduruyorum ya. Tamam okurum de. Paspas var mı evde? Evde paspas var. Tamam. Faraş da var. Faraş da var. İki tane faraş. İç faraş, dış faraş. Gerçi dış faraş apartmanın eski faraşıydı ama olsun. Balkonda tamam kullanıyoruz. Son bir şey soracağım. Çünkü yapraklar falan oluyor. Öyle. Tamam Demircan abi, son bir şey. Ne? Mont var mı? Nasıl mont? Mont, kot mont. Ha yok, onda yok. Ne kot montun yok, ne şey yapmayı kartlıyorsun sen ya? Ama çanta var. Kot çanta mı? Hayır, Almanya çantası. Almanya Onu danışmam lazım Demircan abi. Saçma bir şey olur çünkü. Hayır, kot montu olmayan adam çantayla mı gidecek sandık başına? Altınımı getirmiş. Almanya'dan dönüşünde getirmiştim. Tamam Demircan abi, anlıyorum ama onu da yani nasıl kayıtları nasıl geçireyim buraya? İçine anahtar sığıyorum. Anahtar sığıyor mu? Siz neyle açıyorsunuz kapıyı? Anahtar olarak balta mı kullanıyorsun? Her çantaya sığar ama cebe bile sığıyor anahtar. Ama yani anahtar sığıyor, sadece öyle şeyler değil. Mesela büyük tornavida sığar. Onu ben alet çantası olarak yaptım zaten. Büyük böyle. Sıkıştırdığın zaman küçülüyor çanta. Öyle Almanya çantası. Sen öyle yaz. Sen ne biliyorsun oğlum? Sen oraya yaz. Adamlar baksın. Sana ne? Tamam, ben böyle veriyorum o zaman Demirci abi. Benim şu anda başka bir şey yapmama gerek var mı? Bak, hayır ben... Öğleden sonra size sonucu bildireceğim. Hayır, yarın bana laf söylemez. Ne laf olacak ya? Ne laf olacak ya? Sinirlendirdin beni de. Ne laf, ne söz olacak ya? Ya yarın bana torpil olur, bilmem ne. Torpil oldu da bu Demircan'ı sandık görevli. Var ya! Günaydın. Günay, ay, ay. Dın dın dın. Günay, ay, ay.